قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوت به سوی قرآن و سنت. عقیده اهل سنتی والجماعه سلسله درس های خداشناسی درس چهارم عبادت الله سبحانه و تعالی و نیکویی به پدر و مادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز مهربان، باز امروز الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمی به اندازش برای ما و شما توفیق و برای ما و شما مهلت عطا فرمود که آن درس‌های خداشناسی را به سمع شما برادران عزیز و مهربان برسانیم. و پیش از شروع کردن و پیش از داخل شدن به این درس، دعا میکنیم از الله سبحانه و تعالی، طلب میکنیم که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، آمین یا رب العالمین. و الله سبحانه و تعالی این عملهای بنده را تنها به خاطر راضیگی الله سبحانه و تعالی را به دست آوردن بگرداند و شنیدن شما برادران را همچنین به خاطر راضیگی الله سبحانه و تعالی را به دست آوردن بگرداند. پس برادران عزیز مهربان، درسی که امروز چهارم درسی خداشناسی را به سمع شما برادران پیشکش میکنیم، موضوع صحبت این عبادت الله سبحانه و تعالی است و نیکویی به پدر و مادر است. پس برادران عزیز و مهربان، الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیه 23 و 24 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه وتعالى در سوره اسراء ما و شما را آگاه میکند و ما و شما را فرمان میدهد که میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و قضا ربک ابی ابن کعب و ابن مسعود و دیگر مفسران کرام میگویند وصا ربک یعنی وصیت کرد پروردگار تو که الا تعبدوا الا اياه عبادت کرده نشود به جز الله دیگر کس. و ابن عباس رضی الله عنه میگوید و قضا ربک یعنی امر ربک، معناش چنین است که فرمان داد و دستور داد پروردگار تو که غیر از اون الله سبحانه و تعالی دیگر کس عبادت کرده نشود. پس با هر دو معنا جایز و درست است که ما بگوییم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، وصیت کرد پروردگارت که بجز اون پروردگار دیگر کسی عبادت کرده نشود، یا فرمان داد و دستور داد پروردگارت که غیر از اون پروردگار دیگر کسی عبادت کرده نشود. پس خداوند عظیم و شأن در اول این آیت ما و شما را وصیت میکند و فرمان میدهد که ما بجز الله دیگر کسی را عبادت نکنیم، عبادت خود را به کدام مخلوق صرف نکنیم، تنها ما باید عبادت های خود را به الله سبحانه و تعالی صرف بکنیم، چه طوری که ما و شما در درس های گذشته عبادت ها را دانستیم و شنیدیم که کدام کارهای عبادت است و الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده است. پس ما باید عبادت را برای الله سبحانه و تعالی صرف بکنیم. و پس از آنه که الله ما و شما را امر به عبادت خودش و وصیت به عبادتش کرد، پس آن فرمود که و بالوالدین احسانا. و یکی از عقیده اهل سنت و الجماعت این هست که بعد از عبادت الله سبحانه و تعالی نیکویی به پدر و مادر میکند و خوشرفتار با پدر و مادر هستند. الله میگوید و بالوالدین احسانا، و باز همین طور الله وصیت کرده است که ما باید به پدر و مادر نیکویی بکنیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در دیگر جایی قرآن سوره لقمان آیه 14 چنین می فرماید انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. الله می گوید سپاسگزاری من را بکنید شما و سپاسگزاری پدر و مادرتان را بکنید و بازگشت شما به سوی من هست. و در سوره لقمان آیه 14 الله سبحانه و تعالی بعد از شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی را به جا آوردن، به شکر کردن پدر و مادر ما و شما را امر کرد. ببینید که در این دو آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی بعد از عبادت خودش و بعد از شکر خودش احسان و شکر پدر و مادر را برای ما و شما پیشکش میکند. الله سبحانه و تعالی میگوید اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله میگوید وقتی که کهنسال میشوند و کلانسال میشوند و موی سفید و کمپیر میشود احدهما یکی از پدر و مادرتان، پدرتان کهنسال می شود یا مادرتان کهنسال می شود او کلاهما یا هر دو این کلانسال و موی سفید و کمپیر می شوند فلا تقل لهما اف. الله سبحانه و تعالی می گوید شما در مقابل پدر و مادرتان اف را استفاده نبرید. اف کلمه ایست که هیچ معنی ندارد، تنها این یکی از پسترین مرتبه بدی هست، پسترین مرتبه نااحترامی است که انسان کلمه اوف را استفاده ببرد. و الله سبحانه و تعالی میگوید ای فرزند، تو در مقابل پدر و مادرت حتی همین کلمه اوف را که پسترین کلمه بدی است و پسترین نااحترامی است همین را استفاده نبر. ولا تقول لهما اوف، اوف نگو. ولا تنهرهما، الله سبحانه و تعالی میگوید و تو اگان کار بد را به پدر و مادرت پیشکش مکن. و چنانه که عطا ابن ابی رباح میگوید ولا تنهرهما، معناش چنین است که ولا تنفض یدیک علی والدیک، دستانت را سوی پدر و مادرت دراز نکن، دستانت را سوی پدر و مادرت بلند مکن و سوی پدر و مادرت صدایت را بلند نکن. پس ببینید برادران عزیز و مهربان، الله سبحانه و تعالی ما و شما را تعلیم میدهد احترام و پدر و مادر را که باید ما چی طور احترامش بکنیم. باید سوی پدر و مادر ما و شما اوف نگیم یکم، و دویم باید صدایمون را بلند نکنیم یا دستهایمون را سوی پدر و مادر بلند نکنیم. و بعد از اینه که الله سبحانه و تعالی از کارهای بد و سخنان بد ما و شما را منع کرد و ما و شما را بازداشت، پسان میگوید و قل لهما قولا کریما، و شما بگویید به پدر و مادرتان سخنانی نیکو با آداب و وقار باشید و با آداب با پدر و مادرتان شما صحبت بکنید و سخنان نیکو به سوی پدر و مادرتان بگویید. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به این چیز امر میکند. واخفض لهما جناح الذل من الرحمتی، الله سبحانه و تعالی میگوید شما پیشکش بکنید یا پست بکنید برای پدر و مادر بالی تواضع را و رحمتتان را به سوی پدر و مادر پیشکش بکنید. با تواضع باشه در پیش پدر و مادر و احترام پدر و مادر را شما بجا بیارید. و قل رب ارحمهما، و بگویید که خدایا رحمت کن پدر و مادری مرا، رحمتت را به سر پدر و مادری من بیار در حین کهنسالی و در ضعیفی و در پیرانسالی، و خدایا رحمتت را به سر پدر و مادر من بیار در حالت جانش را قبض کردن و روحش را قبض کردن. و قل رب ارحمهما، و بگو که پروردگارا رحمت کن و شایسته جنت بکن و گناهان پدر و مادرم را مغفرت بکن بعد از وفاتشان که به نزدت می بیاد. خدایا آنها را رحمت و مغفرت و شایسته جنتشان بگردان. کما ربیانی صغیرا، ای پروردگارا چی طوره که پدر و مادر ما را نوازش کرد که ما خردسال بودیم، ما را تربیت کرد ما خردسال بودیم، خود گشنه ماند و ما را سیر کرد، خود تشنه ماند و ما را نوشانید، خود بی‌لباس بود و ما را پوشانید، خود خنک خورد و ما را گرم کرد. پروردگارا همین طور پدر و مادر ما را رحمت بکن که ما را در خردسالی آنها نگاه و تربیه کردند و ما را به وایه رسانیدند. خدایا پدر و مادر ما را رحمت و شایسته جنت بگردان. درباره نیکویی و احترام به پدر و مادر حدیث های زیاد ذکر شده است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و باز احترام پدر و مادر و خوش معامله با پدر و مادر بودن، این از نشانه های اهل سنت و جماعت است. یکی از عقیده اهل سنت و جماعت این هست که با پدر و مادر خوش معامله هستند و با پدر و مادر با آداب و خوش رفتار هستند. حدیث را که انس رضی الله عنه و غیر از انس دیگر اصحاب رسول الله روایتش میکنند که این حدیث را بخاری در کتاب ادب و ابن خزیمه و حاکم همچنین این حدیث را روایت کردند. وقتی میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالای منبر شدند، بالای منبر برآمدند، سه مراتبه آمین آمین آمین گفتند. اصحاب پرسان شد که یا رسول الله به خاطر چی سه مراتبه آمین میگویی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند جبرائیل علیه السلام آمد به نزدم و فرمود خار و ذلیل باد انسانی که نام تو ای محمد صلی الله علیه و سلم در نزدش گرفته می شود و اون برای تو صلوات نمی فرستد. حضرت جبرائیل میگه گفت بگو آمین. محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید من آمین گفتم. یکم آمین. و باز میگوید حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود خار و ذلیل باد انسانی که رمضان را دریاب کرد و در رمضان در قید حیات بود و رمضان از اون گذشت و او انسان مورد رحمت و بخشش الله سبحانه و تعالی قرار نگرفت، یعنی که از رمضان فایده گرفته نتوانست و از رمضان فایده ایمانی گرفته نتوانست. میگه حضرت جبرائیل گفت بگو آمین. من گفتم آمین. این دویم آمین بود. و باز میگوید حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود خار و ذلیل باد انسانی که پدر مادرش را دریاب کرد اما پدر مادرش سببی نشد که انسان داخل جنت شود، یعنی که پدر مادرش در قید حیات بود، این انسان خدمت نکرد به پدر مادرش که این خدمتهایش سبب داخل شدن جنت می‌گردد، سبب شود که این انسان این فرزند داخل جنت شود. میگه حضرت جبرائیل دعا کرد و گفت بگو آمین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید من آمین گفتم. پس این از سه آمینه که حضرت جبرائیل علیه السلام دعا کرد و آمین گفت و در برش محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم آمین گفت. پس برادران عزیز و مهربان، هر زمانی که نام محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدید صلوات بفرستید و از ماه مبارک رمضان استفاده ببرید و ماه مبارک رمضان را غنیمت بدانید و استفاده ایمانی ببرید، پاداش زیاد جمع بکنید و خدمت پدر و مادر را بکنید تا اینکه سبب داخل شدن جنت پرناز و نعمت گردد، که خدمت هایی که به پدر و مادر میکنید سبب شود که شما فرزندان داخل جنت پرناز و نعمت گردید. پس در حدیث دیگری که از ابی هریره رضی الله عنه روایت می شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف رجل ادرک والديه او احدهما فلم يدخلاه جنه. که این حدیث را امام مسلم روایتش میکند و همچنین احمد در مسند این حدیث را روایت کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خسران و ضرر دید و خسران و ضرر دید. سه بار میگوید رسول الله این را تکرار کرد که خسران و ضرر دید مردی که پدر و مادرش را دریاب کرد یا یکی از پدر و مادرش را دریاب کرد، پدرش را یا مادرش را، یک تاش را دریاب کرد. فلم یدخله جنه و سببی نشد و خدمت نکرد که سبب داخل شدن جنتش گردد. یعنی که خدمت پدر و مادر را نکرد و خدمت پدر و مادر را به جان نآورد که این خدمتهایش سبب شود که انسان داخل جنت شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید خار و ذلیل باد، خسران و ضرر بر انسانی که پدر و مادرش را دریاب کرد و خدمتش را به جان نآورد. و باز در حدیث دیگری که از ابی بکر رضی الله عنه روایت است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلى یا رسول الله، قال الاشراک بالله و عقوق الوالدین و کان متکئا فجلس فقال الا و قول الزور الا و شهادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکتا. که این حدیث را بخاری در چند موضوع روایتش می کند و امام مسلم هم این حدیث را روایت کرده است. حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا من شما را آگاه کنم به بزرگترین گناه، به گناهی که خیلی بزرگ است، به گناهی که خیلی دهشتناک است، به گناهی که خیلی وزمین است. قلنا، حضرت ابوبکر رضی الله عنه میگوید گفتیم بلا یا رسول الله، بلا ای پیغمبر خدا، آگاه من کن از بزرگترین گناه تا اینکه بر حذر باشیم، در گناهی بزرگ نافتیم و از رحمت الله سبحانه و تعالی محروم نباشیم. قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الاشراک بالله، یکمین گناهی که خیلی بزرگ هست، یکمین گناهی که خیلی وزمین هست، آن شرک به الله سبحانه و تعالی است. هر انسانی که چیزی را شریک به برای الله سبحانه و تعالی می بیارد، پس او انسان در کار در گناه خیلی گناه وزمین و دهشتناک افتیده است. ما باید بر حذر از شرک باشیم، یکم. و دویم رسول الله گفتن و عقوق الوالدین، دویم گناهی که خیلی وزمین و دهشتناک است، این عاقی پدر و مادر هست که هر انسانی که پدر و مادرش عاق بکند و هر انسانی که عاقی پدر و مادر بشود، پس او انسان در گناه خیلی وزمین و در گناه خیلی دهشتناک افتیده است که از رحمت الله سبحانه و تعالی محروم گشته است. و حضرت ابوبکر رضی الله عنه میگوید و کان متکیا فجلس فقال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت این سخنها را گفتن با تکیه بود، با پهلو زدگی بود، از جایش خیست و نشست. رسول الله میگوید فجلس نشست، فقال پس گفت الا و قول الزور الا و شهادت الزور. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با غضب، با دهشت فرمود آگاه باشید، شرک به الله خیلی گناهی بزرگ است. آقی پدر و مادر خیلی گناهی بزرگ است. باز گناهی هست که خیلی گناهی بزرگ است. آن بهتان و تهمت بر سر یک بنده است که انسان بر سر یک از تهمت می زند. خیلی گناهی بزرگ است. و شهادتی بر دروغ دادن بر سر یک انسان، بر دروغ شهادتی دادن، این خیلی گناهی بزرگ است. فما زال یکررها، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تکرار میکرد این سخن را که بهتان خیلی گناهی بزرگ است، شهادتی بر دروغ خیلی گناهی بزرگ است. آگاه باشید که بهتان خیلی گناهی بزرگ است، شهادتی بر دروغ خیلی گناهی بزرگ است. این را میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار میکرد. حتی قلنا، چنان تکرار کرد که میگوید ما اصحاب در بین خود گفتیم یا لیته سکت، کاش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت بکند، کاش رسول الله سکوت بکند که اینقدر با دهشت شد، اینقدر با غضب شد، اینقدر در غضب آمد که این گناهان بزرگ را برای ما معرفی کرد. پس ببینید برادران عزیز و مهربان، این گناهان است که هر انسانی که در این بیفتد و هر انسانی که شرک بکند و هر انسان عاقی پدر و مادر بشود و هر انسان شهادتی بر زور بدهد، پس او انسان آگاه باشد که از رحمت الله سبحانه و تعالی محروم است. آن انسان آگاه باشد که از جنت پرناز و نعمت الله سبحانه و تعالی محروم است. باز در حدیث دیگری که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند رضا ربی فی رضا والدین و سخط ربی فی سخط والدین، که این حدیث را ترمذی و حاکم و ابن حبان در احسان و بخاری در کتاب ادبش روایتش میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند رضا ربی فی رضا والدین، راضیگی الله سبحانه و تعالی در راضیگی پدر و مادر هست. هر انسانی که پدر و مادرش را راضی بکند، پس بداند الله سبحانه و تعالی از اون راضی است. و سخط ربی فی سخط والدین، و غضب الله سبحانه و تعالی در غضب پدر و مادر هست. و ناراضیگی الله سبحانه و تعالی در ناراضیگی پدر و مادر هست. هر انسانی که پدر و مادرش را راضی بکند، پس بداند الله از اون راضی است. و هر انسانی که پدر و مادرش را در غضب بیارد و پدر و مادرش را ناراضی بکند، پس بداند که الله سبحانه و تعالی از اون راضی نیست. الله سبحانه و تعالی در غضب است که اون انسان پدر و مادرش را راضی نگردانیده است. و باز الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 36 چنین می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. باز الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ما و شما را آگاه میکند و در این سوره نساء ما و شما را خبر میدهد که وعبد الله، ای بندگان خدا، شما عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنید. چطوری که ما و شما در درس‌های گذشته گرفتیم الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده است. پس در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگوید و عبد الله، عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنید و عبادت الله را بکنید که شما را خلق کرده است و عبادت الله سبحانه و تعالی را بجا بیارید که آن الله سبحانه و تعالی شما را رزق داده است، عبادت آن را بجا بیارید. ولا تشرکو بهی شیئا، و چیز را در بری الله سبحانه و تعالی شریک قرار ندهید و کدام مخلوق را در بری الله سبحانه و تعالی شریک قرار ندهید، نه ملائکه ها را و نه پیامبرها را و نه ولیا را و نه عالمها را، کدام از اینها را در بری الله سبحانه و تعالی قرار ندهین. پس برادران عزیز مهربان، الله سبحانه و تعالی بعد از آنی که ما و شما را امر کرد به عبادت و ما و شما را فرمان داد که ما باید شریک در بری الله ناریم، و بعد از این ما و شما را امر میکند بالوالدین احسانا، با پدر و مادر نیکویی کردن. چنانه که علما میگویند این آیه 36 سوره نساء حقوق عشره هست که در اینجا 10 حق ذکر کرده می شود. اولین حقی که الله سبحانه و تعالی ذکرش می کند آن عبادت الله سبحانه و تعالی است و حق الله است که ما باید الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم و حق الله سبحانه و تعالی است که ما باید الله را پاک بدانیم، از شرک و چیز را در بر الله سبحانه و تعالی شریک نآریم. و بعد از این از حقهای دهگانه الله سبحانه و تعالی میگوید و بالوالدین احسانا، شما با پدر و مادر نیکویی بکنید. چطوری که در سوره اسراء آیه 23 و 24 برای ما و شما نیکویی را تعلیم داد، الله سبحانه و تعالی برای ما و شما آگاه کرد که نیکویی و احترام با چی طریق می باشد، و در اینجا الله سبحانه و تعالی مختصرا برای ما میگوید که و بالوالدین احسانا، شما به پدر و مادر نیکویی بکنید. از عقیده اهل سنت و جماعت است که احترام پدر و مادر را قائل هستند. و باز حق دیگر الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ذکرش میکند و بذی القربى والیتامى والمساکین، و بذی القربى بخیش و تبار، نیکویی بخیش و تبار، رفت و آمد بخیش و تبار، این هم که یکی از حقوق است که ما باید با خیش و تبار رفت و آمد داشته باشیم. چنانه که الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی می فرماید من رحمان استم که خلق کردم رحم را، من یصلها اصله و من یقطعها اقطعه فعبدته، هر انسانی که با خویش و تبارش با صله رحمش رفت آمد بکند پس من الله میگوید با اون رفت آمد میکنم، و هر انسانی که از خویش و تبارش بکند و هر انسانی که با خویش و تبار رفت آمد نکند الله سبحانه و تعالی میگوید من هم از اون رابطه را قطع میکنم که از رحمت من محروم میباشد. پس برادران عزیز مهربان، نیکویی به خویش و تبار این هم یکی از حقوق است که الله سبحانه و تعالی در این آیه 36 سوره نساء ذکرش میکند. والیتام، و نیکویی به یتیم ها، باید ما و شما در هر کجایی که یتیم را دیدیم نیکویی با قدر توانایی نیکویی برای اون بکنیم. چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند، می گوید من و کفیل یتیم و نگاه کننده و نوازنده یتیم در جنت یک جا داخل می شویم. پس نیکویی به یتیم هم از نشانه های اهل سنت و جماعت است که اهل سنت و جماعت احترام قائل است به یتیم. و المساکین به مسکین ها به کمبغل ها و نادار ها همچنین باید ما اهل سنت و الجماعت با قدر امکان و توانایی نیکویی بکنیم و الجار ذی القربا و همسایه ای که خیش تبار هست کدام یکی از خیش تبار که در بر خانه ما و شما با ما و شما همسایه می شود پس شریعت برای ما و شما مسلمان ها دو حق را گذاشتگی است یکم حقی خیش تباری و دویم حقی همسایگی باید احترام کرده شود و الجار الجنوب و الله سبحانه و تعالی همسایه ای که دور هست از ما یا همسایه ای که بیگانه است و خیش تبار نیست در بر خانه ما و شما خانه دارد احسان و نیکویی برای اون را هم شریعت برای ما و شما امر میکند که والجار الجنوب الله سبحانه و تعالی میگوید نیکویی بکنید به همسایه ای که اگر خیش تبارتون هم نباشد و صاحب بالجنب و الله سبحانه و تعالی در این حقهای دهگانه می فرماید و صاحب بالجنب ما باید نیکویی بکنیم با رفیقی که در سفر با ما هست چنانه که صاحب بالجنب را سعید ابن جبیر و مجاهد و اکرمه می گویند صاحب بالجنب انسان است که همسفر می شود با تو در سفر هر کسی که با تو می براید اون صاحب بالجنب است باید ما برای اون احترام قائل باشیم و نیکویی برای آن بکنیم و بعضی از علما به مثل علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن مسعود و عبدالرحمن ابن ابی لیلا می گویند که و صاحب بالجنب زن هست همسر انسان هست که الله سبحانه و تعالی میگوید شما نیکویی بکنید به همسرهای خود و خوش معامله باشید با همسرهای خود و با آداب شرعی باشید با همسرهای خود که این یکی از حقوق است که الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ذکر میکند و ابن عباس و ابن زید رضی الله عنهما میگوید صاحب بالجنب هر انسان است که آن برای تو نیکویی میخواهد هر مسلمانی که برای تو نیکویی میخواهد پس اون صاحب بالجنب است برای تو پس تو هم برای اون باید نیکویی بخواهی پس برای تو هم لازم است که برای اون برادرت نیکویی بخواهی و در تفسیر طبری می فرماید صاحب بالجنب همه اینها را در بر می گیرد هم رفیقی در سفر می شود و هم زن و همسر می شود و هم رفیقی که برای تو نیکی می خواهد همه اینها را در بر می گیرد باید ما اهل سنت و الجماعت از این حقوق دهگانه رعایه بکنیم و حقای اینها را بدهیم و ما ملکت ایمانکم الله سبحانه و تعالی می فرماید باز حق دیگری که آن حیوانهایی که در تگ دست شما هست آن چارپاهایی که در تگ دست شما هست باید شما برای اونها هم حقشان را قائل باشید به طعام و به آب نگذارید آنها را و ظلم بر سرشان نارید بلکه حق اونها را باید شما قائل باشید و بعضی از علما میگویند و ما ملکت ایمانکم و آن کسهایی که از انسانیت در تگ دست شما کار میکند که شما کلانتر هستید و رئیس هستید 15 نفر در تگ دست شما کار میکند پس شما باید حق اونها را ضایع نکنید پس شما باید بسر اونها ظلم نکنید پس شما باید حق اونها را قائل باشید الله سبحانه و تعالی در آخر این آیه مبارکه میگوید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست نمی دارد هر انسانی که مختال است، بسیار کبر میکند در گفتارش، بسیار کتگی و کلانه میکند در گفتارش، و فخورا و بسیار فخر میکند در عملهایش و بسیار با فخر است در راهگردیش. الله سبحانه و تعالی اون را دوست نمی دارد و هر آینه خداوند عظیم شان دوست نمی دارد انسانی را که کبر میکند و این حقها را قائل نمی شود. این حقای دهگانه را هر انسان یکی اش را اگر ضایع بکند و یکی اش را اگر عمل نکند، الله سبحانه و تعالی آن را دوست نمی دارد. باید اهل سنتی و جماعت، باید مسلمانی حقیقی این حقوق دهگانه را به جا بیارد، زیرا اینکه فرمان الله سبحانه و تعالی است که خداوند عظیم شان ما و شما را به این چیز فرمان داده است.